dels camins, dels camins. De la música, de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, l'emissora lliure i libertària de la ciutat de València, al 104.4 de l'FM, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Oh, El segle XVIII va ser un segle a Europa relativament conflictiu i, de tota manera, en la República Sereníssima de Venècia les coses anaven la mar de bé des del punt de vista dels negocis i des del punt de vista polític. I per aquesta època va ser quan el Carnaval de Venècia, que encara dura però sense punt de comparació amb els carnavals de Venècia del segle XVIII, era un espectacle que durava aproximadament 2 mesos i que s'estenia per tota la ciutat i per tots els teatres de la ciutat. En l'any 1729 va ser un any especialment important perquè va ser un any en el que el carnaval va durar aproximadament un any sencer. Imagineu-vos, un any sencer de carnaval, un any sencer de festes, de recitals en els teatres, d'òperes, de cants, de festa en el carrer, una cosa absolutament impensable en la nostra Europa, tan influenciada per la moral calvinista de la productivitat i de fer els diners. En aquell moment, amb turistes i cercadors d'aventures de tots els racons de la Terra, la música de moda i l'òpera eren una important part de l'entreteniment. I cap jove noble, en el seu gran tour d'Europa, deixaria de visitar alguns dels teatres de la ciutat, escoltant a l'últim virtuós celebrat i assistint a l'òpera més nova que se fera. Com he dit, a diferència de la majoria d'altres ciutats europees on l'òpera era essencialment un símbol d'estat dels governants aristocràtics, Venècia era una república i, per tant, les cases d'òpera eren empreses privades, organitzades per les dinasties riques de la Sereníssima República. Van competir entre ells, no sols pels prestigis, sinó també per mantenir-los com a empreses amb èxit, és a dir, necessitaven el públic i els ingressos per a mantindre's. Presentar estrelles del cant i compositors de moda era essencial per a mantindre el negoci. En aquest sentit, com hem dit, la temporada de Carnestoltes de l'any 1729 va ser gairebé perfecta. Va portar a molts dels cantants més famosos d'Europa a la ciutat i als mateixos temps, en diferents etapes, van cantar la música dels compositors més moderns i brillants del seu temps. La competència fonamentalment entre el Teatre de Sant Giovanni Crisòstomo i el Teatre de Sant Cassiano era enorme. Tota la música que aneu a escoltar avui està inclosa en un disc que està dedicat al Carnaval de 1729. És a dir, tota la música d'aquest disc que aneu a escoltar part es va realitzar en 8 setmanes frenètiques entre el 26 de desembre de 1728 i el 27 de febrer de 1729. La peça que acabeu d'escoltar, la primera de les peces, és d'una de les persones que més prestigi tenia en aquell moment. Era el compositor Giuseppe Maria Orlandini, de la seva òpera Adelaide, i la peça era l'aria Non sempre in vendicata. I anem a escoltar una altra peça del mateix compositor, Giuseppe Maria Orlandini, en aquest cas, de la mateixa òpera Adelaide, una aria que deia «Oh, del mio caro esposo, quanto bello haig». Les dues peces i totes les peces de la música que aneu a escoltar avui estan interpretades per la soprano Anne Hallenberg i el grup Il Pomodoro, dirigit per Stefano Montanari. És un grup especialitzat, evidentment, en música barroca que ha gravat aquest disc en l'any passat. Quella alta sete, ove or con Tommaso Albinoni és un compositor que va viure entre el 1671 i el 1750. L'anterior va viure en 1676 i 1760, com veieu, eren absolutament contemporanis. I malgrat que la seva obra més coneguda és el famós Adagio, evidentment va fer més coses. El que passa és que era fill d'un ric comerciant de paper venecià i no es va dedicar de manera professional a la música perquè era econòmicament independent. De fet, en la seva època es va pensar d'ell que era un músic aficionat, un bon músic aficionat, un bon intèrpret del violí i un dels escriptors més prolífics de concert del violí en l'alt barroc. Inicialment, Albinoni va intentar composar música per a l'església, però no va tenir molt d'èxit i el 1694, en la publicació de 12 sonates en trio i la producció de la seva òpera Zenòbia, Regina de Palmireni, Albinoni va trobar el seu ambient. Durant la resta de la seva vida va composar cantates, òperes, sonates instrumentals i concerts i les seves òperes van ser molt populars a tota Itàlia i són encara molt populars. També va ser convidat a Múnich on va fer una producció de la seva òpera Iberia Amici com a part de les festivitats que honraven el matrimoni del príncep elector amb la filla de l'emperador. Albinoni va ser extremadament prolífic i es diu que va composar més de 80 òperes, 40 cantates soltes, 79 sonates, 59 concerts i 8 sinfonies. Va composar també concerts d'oboè, tractant l'oboè com un instrument líric i melòdic. I les seues composicions van ser molt admirades per Johann Sebastian Bach, que va utilitzar temes d'Albinoni en diverses de les seues fugues de teclat i les peces d'Albinoni eren utilitzades pel mateix Bach per a l'ensenyament. Anem a escoltar un parell de peces de la seva òpera Filandro, Il tuo core in dono accetto i Fior che spuntar si vede. Thank you. Nicola Porpora va ser un, en aquell moment, home molt conegut sobretot com a professor de cant, l'alumne més famós del qual va ser el famosíssim castrato Farinelli. Malgrat això, és evident que era també un gran i bon compositor. Nasqué en 1686 en Nàpols i morigué el març de 1768 també en Nàpols. Va ser un compositor d'òperes barroques i es va graduar en el Conservatori de Música Pobre de Jesucrist de la seva ciutat natal, on l'escena de l'òpera cívica estava dominada per Alessandro Scarlatti. La primera òpera de Porpora, Agrippina, es va realitzar amb èxit a la cort napolitana l'any 1708. La seva segona es va estrenar a Roma i una llarga carrera va seguir aquest per moltes altres òperes. No obstant això, la seva fama més duradora recau principalment en el seu poder inigualable de l'ensenyament del cant, perquè en el Conservatori Napolità de Sant Onofrio i amb els Poveri di Gesù Cristo, que era un dels puestos que, curiosament, malgrat ser un alberg per a xiquets normalment abandonats, es convertí en una pedrera per a cantants, sobretot per a castrati. De fet, allí, com hem dit, se va formar a Farinelli, a Caffarelli, Salimbeni i altres vocalistes celebrats durant el període entre 1715 i 1720. Va escriure dues serenates als llibres del jove poeta Metastasio, que van tindre un gran èxit. En 1725, Porpora es va instal·lar majoritàriament a Venècia, composant i ensenyant regularment a les escoles de la Pietà i l'Incurabili. I en 1729 un grup contrari a Händel el va convidar a Londres per a establir una companyia d'òpera que li fera la competència a la de Händel, que, com sabeu, era, a part d'un gran compositor, un gran empresari d'òpera. Però no va tindre èxit i la temporada 1733-34, malgrat la presència del seu alumne estrella, el gran Farinelli, no va poder salvar a la companyia de Lincoln's Inn Fields, l'òpera de la noblesa, de la fallida. En 1752 se'n va anar de Dresden a Viena, on va lliurar lliçons de música al jove Joseph Haydn, que va viure amb Porpora, del qual va dir que havia après de, com a mestre, els veritables fonaments de la composició. I Porpora va tornar a Nàpols el 1759 i a partir d'aquests moments la seva carrera va ser una sèrie de desgràcies. El seu estil enormement florit s'estava convertint ja en passar de moda i la seva darrera òpera lliritera va ser un fracàs. La seva pensió de Dresden se va aturar i es va tornar tan roïn que les espeses del seu funeral van ser pagats per un concert de subscripció. Tanmateix, en el moment de la seva mort, Farinelli i Caffarelli vivien una esplèndida retirada de les fortunes basades en gran mesura en l'excel·lència de l'ensenyament de l'antic mestre. Va ser un bon lingüista i admirat per la fluïdesa idiomàtica dels seus recitatius i un home de considerable cultura literària. A més d'unes 4 dotzenes d'òperes, hi ha oratoris, cantates solistes amb acompanyament de teclat, motets i serenades vocals. I entre les seves obres més grans s'han enregistrat una òpera, una missa, les seves vespres venecianes i la sèrie innata Arianna de Naso, composada en 1733. Aneu a escoltar la seva òpera Semiramide Riconosciuta, dues de les seues àries, Il pastor si torna aprile i In braccio a mille furie. Thank you. I com en sol passar, tenim molt poc de temps per a presentar la darrera peça de Leonardo Vinci, no confondre amb Leonardo da Vinci. En aquest cas és un home que va viure entre 1690 i 1730, que va ser prou conegut en la seva època per les seues òperes. Va ser conegut sobretot per les òperes, òperes bufes en dialecte napolità, i després va composar moltes sèries d'òpera. Va ser rebut a la congregació Rosari a Formiello 1778 i rumoreja que va ser enverinat per un marit gelós arran d'un assumpte un poc tèrbol. Les òperes bufes de Vinci, del qual L'Inciten Galera de 1722 se considera com el millor, són obres plenes de vida i d'esperit, i la seva sèrie d'òperes, de les quals Didone Abandonata i Artaserse, són les més destacades. Ara aneu a escoltar una ària de L'Abandono de Armida, una ària anomenada Nave altera que in mezzo a l'onde. Oh, I fins ací el programa dels Camins de la Música d'avui. Vaig acomiadar-me ja perquè no em queda temps, així que bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Espero que vos hagi agradat aquesta petita pinzellada de música barroca.